राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 11 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो माँ बात होती है न वह किस ढंग से कही जाती है, किस लिए कही जाती है, किस अवसर के लिए कही जाती है, इन बात के जोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। भगवान के अगर ही होना भोग नहीं है, वो किस अवस्था में भोग है कि जब आपकी अवस्था ठीक शतोगुण पर पहुंच गई और अब गुणातीत होना चाहते हैं, वो गुणातीत होना चाहते हैं, उस समय में जो रोना है, रोने का सुख लेना भोग होता है उस समय में। अभी नहीं, अभी तो हम शतोगुण तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो साधन है रोना। जिन संतों ने रोना स्वीकार किया उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है, रोना भोग नहीं है। रोने में सुख लेना है ना, वो भोग है, वो भी उस अवस्था में है। अब अभी भी रोना हो, रोने में सुख मत लो तो बढ़िया हो जाओ, उन्नति हो जाएगी। रोने में सुख लोगे तो का तो संकल्प रोना ले जाएगा, का नींद आ जाएगी। भगवान के लिए रोए और रोने में एक सुख मिला, उस सुख में राजी हो गए, राजी हो गए तो वो रोना ही रहेगा, वो रोना रहेगा नहीं फिर, ये भोग हो गया रोने का। जैसे रुपया कमाया और खा पी लिया तो पूंजी नहीं रही, इस वक्त भोग हो गया तो उस भोग के बाद उसका तो शक्ल बिकल होंगे, का नींद आ जाएगी। ऐसा करके देखो आप, तो रोना भोग नहीं है, भोग माना है किसने। ये भोग होता है, ये बात ठीक है, फिर भी आगे रोने में तीन मंदिर में 3 बजे उठकर स्नान करके 4 बजे रोज शिव जी मंदिर में प्रार्थना करता हूँ, ये नाथ काम को मोह को जिनके शत्रु है उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दो। खूब रो रो करके प्रार्थना करता हूँ कि संसार पर जीते जी मुझे विजय प्राप्त हो जाए। तो आप रोकर परमात्मा ने प्राप्त करो, पर उनमें सुख मत लो। भगवान के अगर ही रोने में एक सुख मिलता है, संसार के रोने में नहीं मिलता है, परमात्मा का रोने में शांति मिलती है, सुख मिलता है, हृदय में बड़ी शांति होती है। उस शांति में राजी मत हो कि मैं इतने में क्या राजी, जब तक आपके दर्शन हुए नहीं तब तक मैं कैसे राजी हूँ। और जैसे रुपया हो जाए तो हजार हो जाए, हजार में वो संतोष नहीं करता, तो संतोष इसमें तो संतोष करना चाहिए और साधन में संतोष करना नहीं चाहिए। कैसी स्थिति उत्तम हो जाए उसमें राजी नहीं होना चाहिए, राजी हो तो अटक जाओगा, देरी लगेगी, नुकसान नहीं होगा। वो कोई पतन हो जाए जो बात नहीं है, पर परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगेगी। राजी नहीं हो तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी, ये बात खास है। तो उस वक्त विजय करना चाहता हूँ तो हे नाथ ऐसे भगवान ने कह करके भगवान के चरणों में पड़ जाओ, मन से भगवान के चरणों में पड़ जाओ। और कुछ मत करो। याद रखना, खास बात बताता हूँ, तीन बात होती है। कोई मन में संकल्प आता है, कोई बात याद आती है, कभी भगवान की याद आती है, कभी संसार की याद आती है। तो संसार की याद आने पर उसे दुख मत करो और भगवान की याद आने को सुख मत करो। तो सुख दुख से दोनों से ऊंचे उठो। हमें ये सुख नहीं चाहिए, ये मत दुख उपेक्षा कर दो। आगे तो आ गया, उस सुख को भोगो मत, उस दुख को भोगो मत। राजी होना है भोगना है, दुख में नाराज होना है भोगना है। ये राजी होना दुखी होना दोनों ही भोग है। सुख का भी भोग है, दुख का भी भोग है। तो भोगी आदमी की उन्नति नहीं, तो योगी की होती है। योगी कौन है? सुख अपने सुख को भोगे नहीं, राजी न हो, दुख आए दुखी दुखी न हो, भोगे नहीं। ये तो बारी है, नहीं लग जाएगी। ये भी क्या तो राजी और क्या नाराज हो। रात आ गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात आ गई, ये तो बदलते रहते हैं। एम क्या राजी होना है? तो दो बात ये देखे, राजी नाराज न हो एक बात। एक तीसरी बात एक बहुत बढ़िया है, बड़ी सीधी बात है, परंतु समझ में नहीं आती, पूछ लेना। मानो ये सुख दुख अपने में नहीं है, ये मन मन बुद्धि में है, आप में खुद में नहीं है। ना राजी हुए ना नाराजी हुए ना अपने में माने, अपने में नहीं है ये। उसको अपने में मान लेते हैं तो आप हो नित्य, तो ये सुख दुख भी नित्य हो जाएगा, राग द्वेष भी नित्य हो जाएगा। जो शत्रु राग द्वेष मोह है ये नित्य हो जाएगा, अपने में नहीं है ये। अपने में तो अभी बताओ, आप में सुख है दुख है क्या है? क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह क्या है? आप में ये है ही नहीं अभी, तो आप में नहीं है ये। आ जाए तब अपने में मान लेते हो, खास दोष है ये कि मेरे को क्रोध आ गया, मेरे को लोभ आ गया, मेरे मोह आ गया, अपने में मान लेते हो। ये नष्ट नहीं होते, जो आप हो नित्य, आप में जो मिल जाएगी नित्य हो जाएगी। जैसे आग में ठीक देखो चमकेगी, पत्थर निकलो तो चमकेगा, कोयला निकलो तो चमकेगा, लकड़ी निकलो तो चमकेगी। तो जैसे आप अपने में मान लोगे वो चमक आ जाएगी, वो सत्य हो जाएगा, नित्य दिखेगा, वो फिर दूर नहीं होगा। तो अपने में नहीं है कि क्या पता, दो पता है इसके लिए। अपने में नहीं है ये बात है कि आप क्रोध मोह लोभ काम आता है जाता है जानते हो कि नहीं। काम आ गया, लोभ आ गया, क्रोध आ गया, तो क्रोध आया और क्रोध चला गया, इस बात को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो। तो आप में आया और गया, और आप आते जाते नहीं हो, आप तो रहते हो निरंतर जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, सब में आप रहते हो, और ये आते जाते हैं, तो आप में नहीं है ये। ये मेरी बात ध्यान दो और आप काम में लाओ, साधक के लिए बहुत काम की चीज है, अपने में नहीं है। तो अपने में मत मानो। राजा ना राजी नाराज मत हो, राजी होने से संबंध जुड़ता है, नाराज होने से संबंध जुड़ जाता है। राम जी के साथ में प्रेम किया उनके उद्धार हो गया, और बैर किया उनके उद्धार हो गया, और बैर बिल्कुल से कुछ नहीं हुआ। तो राम जी के साथ राग करने से भी, क्रोध करने से भी संबंध जुड़ता है, नहीं तो उधर से संबंध नहीं जुड़ता। ऐसे दोषों के साथ में राग करो द्वेष करो, राजी हो नाराज हो, तो आपके साथ संबंध जुड़ेगा दोषों का। अरे आप राजी नाराज कुछ नहीं, आप तटस्थ रहे, आप देखते रहे, ये तो देखने वाले हैं, कोई पर्वत हमारे में नहीं है, ऐसे जानो तो संबंध नहीं जुड़ेगा, विनष्ट हो जाएंगे। तो एक तो आने जाने वाले आप जानते, मात्रा स्पर्श तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा अपाय नो नित्य, आने जाने वाले है अनित्य है। तान तितिक्षस्व, तितिक्ष मनुष्य है लो, शरण का मतलब अपने में विकार मत लाओ। ये सह लिया, अरे अपने विकार हुआ तो सह नहीं गया, आप राजी हो गए नाराज हो गए तो ये सह नहीं गया, ना राजी हुए ना नाराज हो, सह लो। तो क्या होगा, यंग ही न्यथेन्ते पुरुषम, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते वो अमृतत्व कल्पते, मुक्ति हो जाती उसकी। गुस्सा लेता है ना, मानो आप राजीव नाराज नहीं होता तो मुक्ति हो जाती है। राजीव नाराज होते रहो, जन्म बीत जाएगा, जन्म बीत जाएगा, मुक्ति नहीं होगी। इस बात दोनों आगमा पायनो नित्यास्थान तीक्षस्व यंग व्यथयन्ति, व्यथा दोनों है, सुख होना भी व्यथा है, दुख होना भी व्यथा है, तो सुख दुख दे रही है नहीं, व्यथयन्ति पुरुषम पुरुष सो अमृतत्व है कल्पते सम दुख सुखम धीरम, धीर वो सुख दुख समान समझता है, सुख भी आएगा दुख आ गया धीरे वो अमृतत्व आएगा, मुक्ति के पात्र हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, सीधी बात है, सरल बात है। तो एक तो वे अपने में नहीं है, क्योंकि अपने तो रहते हैं, वे आते जाते हैं, तो अपने में कहाँ है, इस बात अपने में है ही नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात एक बहुत बढ़िया बात है कि आप सत्संग करते हो तो उनमें शोक की भी कम होता है, चिंता भी कम होती है, काम भी कम होता है, लोभ भी कम होता है, क्रोध भी कम होता है। तीन अवस्था होती है, ख्याल करो, पहले क्रोध आता था तो बड़ा भभका जोर का आता था और बार बार जल्दी जल्दी आ जाता था, अब जल्दी जल्दी नहीं आता, उसको भभका भी नहीं आता और देर ठहरता भी नहीं। तीन बात, एक तो जल्दी जल्दी काम क्रोध लोभ आते थे, एक जोरदार आते थे और एक ज्यादा ठहरते थे, अब उतनी बार नहीं आता है, कम आता है, भभका भी कम आता है और ठहरता ज्यादा है नहीं। ये तीन बात अनुभव है साधकों का, तो ये नष्ट हो रहे हैं। जब कम हुए हैं तभी तो कमजोर आता है, कभी आता है और कब का जोर से ज्यादा ठहरता नहीं, तो पहले से कम हुआ है कि नहीं, अपने में है नहीं, अपने में होता तो आप रहते तो आप में रहता ही। ये टोपी का रंग है तो रंग टोपी रहेगी, रंग रहेगा, ऐसे आप होता तो हरदम काम रहे, हरदम क्रोध रहे, हरदम लोभ रहे, आप में आपके ऊपर रंग नहीं, हरदम नहीं रहता है, तो आने जाने वाले है आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य कान प्रतीक्ष आप परवाह तटस्थ रहो, ऐसे रोना है उसके सुख मत भोगो। भगवान से कह दिया अब क्या राजी हो गए, कैसे नहीं सुख हो गए कि महाराज आपने दर्शन नहीं दिया तो क्या हो, रो दिए तो क्या हो गया, आपने जब से दर्शन नहीं दिया, आपके चरणों का दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसको ज्यादा महत्व मत दो। रोने में एक शांति मिलती है, संसार के रोने में हुआ नहीं है, भगवान के रोने में बड़ी शांति मिलती है, वो शांति का भोग मत करो, राजी मत हो, आग बढ़िया होगा, रुपया पैदा हो भी भोग लो तो संचय क्या होगा। तो किसी जगह भी राजी और नाराज मत हुआ, सुख में और दुख में, सुख दुख समान है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, फर्क क्या है। एक दर वो अच्छा, एक दर वो अच्छा, एक दर वो बुरा, एक दर फर्क क्या बताओ, आप इतने बैठे बताओ इसमें कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, और सुख चला जाए तो बुरा लगता है, और दुख आ जाए तो बुरा लगता है, और चला जाए तो अच्छा लगता है, तो दोनों भेद क्या है बताओ, आप बैठे बताओ कोई। सुख भी आने में सुख है, जाने में दुख है, दुख आने में दुख है, जाने में सुख है। शत्रु दर्द संयोग है, वियोग है, मित्र मत्य हो, शत्रु आता है सुख देता है, आता है दुख देता है शत्रु, जाता है तो सुख हो जाता है, मित्र आता है तो सुख होता है, जाता है तो दुख होता है, मिलते एक दारुण दुख दे ही, बिछड़ते एक प्राण हर ले ही, तो वही फल नहीं। इस बात ये सुख दुख से ऊंचा उठो, सुख दुख भोगने ही, भोगने में समय सब बर्बाद हो गया, ऐसा साधन पड़ा नहीं, सुख दुख से ऊंचा उठो। यंग है ना व्यथयन्ति पुरुषम पुरुषम, ये सुख और दुख जिसको व्यथा नहीं पहुंचा सकते, मानो अपने मौज में जहां स्थित है वहां तक नहीं पहुंचते, स्वाभ्र मुक्ति हो जाएगी। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख प्रसंग, द्वंद्व से रहित निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधार भविष्य थे, निर्द्वंद हो जाओ सुख पूर्व मुक्ति हो जाएगी, सुख पूर्व। ये बात तो काम क्रोध लोग भैरी है, बैरी है बैरी समझो, इनमें राजी नाराज मत हो, बस ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। अब ये शंका करो आपको, यागमा पाई है अनित्य है, आने जाने वाले हैं अनित्य रहने वाले हैं। तो रो रो करके प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करना जो है, प्रार्थना में तीन बात होती है। प्रार्थना में एक तो हृदय से प्रार्थना हो, और एक प्रार्थना करके भगवान को कह दिया तो निश्चिंत हो जाओ। जैसे बच्चे के मन में बात आती है, माँ को तंग कर रहे, सुन मेरी बात, सुन पलक में, सुन मेरी बात, सुन बोल उठ गयो और छोड़ो मेरी हो माँ को पकड़ ले, मेरी बात सुन, सुना दी साहबा। इस तरह से है, आप उसमें राजी नाराज मत हो, तो ये आवे तो राजी नाराज न हो, आगे चला गया। इसमें अपने पर मत समझो, अपने तो हम तो हरदम रहने वाले हैं, ये दोष आने जाने वाले, शोक आता है जाता है, क्रोध आता है जाता है, काम आता है जाता है, लोभ आता है जाता है, मोह आता है जाता है, ये हमारे में नहीं है। अब आता है जाता है, इसमें एक बात और समझ रह गई है, आपको जो सत्संग करने वाले हैं, साधन करने वाले हैं, उनमें आता नहीं है, उनमें जाता है। आता भी बार में पर दिख है, जाता हुआ भी दिख है, तो वे जाता हुआ दिख है, समय जा गया, निकल गया, आज निकल गया, ये क्रोध निकल गया, आज काम निकल गया, लोभ निकल गया, हल्का हो गया। इसमें अनुभव है कि पहले से कम हुआ है कि नहीं, अगर पहले से कम हुआ है तो जाता है, अगर बढ़ गया तो आता है, आएगा तो बढ़ेगा ही, और बढ़ा नहीं है घटा है तो जाता है। जाता हो समझो, अपने में है मत मानो। बड़ी भूल क्या होती है, काम क्रोध जब आ जाता है कि तुम्हें क्रोध आ गया, क्रोध कैसे आ गया, कैसे कही बात, क्रोध आ गया राम जी को, जो क्रोध भय रोष रावण मारा, रावण को मार दिया, मैं आ गया क्रोध, तो एक क्रोध जड़ है जो पक्के हो गई, पक्के क्रोध में आ गया, ऋषि में आ गया, दोष आ गया, क्रोध साफ दे दिया। तो आवे तब तो उसको उचित समझते हो, अरे नहीं है तुम सही समझते हो, मेरे को क्रोध है, दोनों भूल है। इस भूल से ये स्थान किए बैठे, अपने में है ही नहीं, तो आते जाते हुए इस बार से तो भगवान में आ गया, तो ऋषि में आ गया, उनको आ गया, उसके कर अपने क्रोध है। तो अपने में ये निश्चय करो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, अमल मल नहीं है, क्रोध क्रोध लो मल है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, तो मल है नहीं अपने में, ईश्वर अंश जीव है नहीं है, ईश्वर जो गुण है वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, ये सहज सुख रूप है, अपार सुख राशि, शुक्री राश है, राश राश राश मन ढेर, बंदा भी राश को भी राश कहते हैं, और धान बोल हो नहीं वो नहीं राश करे, लाठा काटो नहीं था काटो जगह बोल, तुम्हें धान बोल हो जाए बोल के बने वन भी राश कहे, राश धान की राश संग्रह, तो सुख राश ही है, शुक्र ढेर है, सुख ही सुख है, कोरो ऐसा जीव जीव सुख रूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो सुख होता है ना संबंध विषेन्द्र संबंध, ये सुख सुख नहीं है, सहज सुख राशि, जैसे सियो दाव चढ़े ना, शीतल ज्वर चढ़ता है तो ऊपर ज्यादा और कमरों मिटता नहीं, क्यों नहीं मिटता है कि शीत भीतर से उत्पन्न होता है, बाहर से उठे वो तो सोने से मिट जाए, भीतर उसे कैसे मिटे, पैतृ को मिटाना चाहो तो गर्म गर्म पानी पियो, बस मिटेगा, ऊपर छोड़ने से ऐसे दाह ज्वर लगती है तो भीतर से तपते है, भीतर से दाह लगती है, अब ऊपर ठंडे नहीं होता है। अपने देश में तो इलाज है इसका, ये फोग है ना, फोगों का लाशू दाह चले तो ऊपर रख दो, फोगों में शांति हो जाए, लाशू ला करके दाह में शांति करता है, एकदम फोग रख रहे फोग, जैसे दाह मिटती है, दाह ज्वर मिटती है। तो यागमा पाई नित्य स्थान से यज्ञ ही न व्यथयंते, स्वामृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति हो जाती है उसकी। तो अपने में ये समझो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मन मल रहित रहे, दोष नहीं है इसमें, निर्दोष है, सहज सुख राशि, स्वाभाविक सुख राशि है। स्वाभाविक सुख राशि होने से सुख स्वाता है, दुख स्वाता नहीं, क्योंकि सुख दुख अपनी जाति का नहीं है, सुख तो अपनी जाति का है। ये पूरा सुख है जो छोटा है, अपना सुख राशि है, ये सुख के दुख जोड़ा है, सुख और दुख, और अपना जो है वो आनंद है भगवान का, वो आनंद में जोड़ा नहीं है, इसे जोड़े में आनंद और अनानंद नहीं है, एक भी है। अब इसमें शंका भी बोलो, जिस भाई ने लिखा है वो भाई ने शंका हो तो बोलो, रो रो कर दर्शन प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, मैं हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, मेरे संसार से उद्धार हो जाए इसकी अपेक्षा, ये गोप मैं आपको भूलू, ये कृपा करू नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, भगवान की स्मृति सब ठीक हो जाएगा, संसार से पार हो जाए, आपको भूलू नहीं, भगवान भूले नहीं, उद्धार हो जाएगा आप साहब। दोषों के नाश करने की प्राप्तता है प्रार्थना ही करना, भगवान के संबंध की प्रार्थना करना, प्रेम भगवान का मांगने का है, ये दोष हटा दो वो नहीं भरे, आपका प्रेम हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ये मांगने का है भगवान से, मांगने का प्रेम ही है, और मांगने की धन माने, संपत्ति माने, या मांगने की नहीं है, ये तो मिट जाएगी, क्या मांगे, ये मिटने वाले क्या मांगे, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मिटेगा नहीं प्रेम, वो नित्य रहने वाली चीज है, तो भगवान से प्रेम मांगना है, आपके चरण प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं, आपके चरण मेरे को प्यारे लगे, आपके चरण मीठे लगे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। और सुख दुख में ना घबराना, नाराजी होना, सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व आय कल्पते, और पांचों का निर्द्वंद्व सुखम बंधा पहुंचे, ऋषि न द्वेष नहीं, ऋषि ने द्वेष भी नहीं है, तो राग द्वेष नहीं है, निर्द्वंद सुख गुम होते जाता है, ये द्वंद्व में सुख में सुखी, दुख में दुखी, ये है बंधन, सुख आवे सुखी हो गए, दुखे दुखी हो गए, तो ये सुख दुख का थपेड़ा लगता ही रहेगा उम्र भर, अरे थपेड़ो परवाह नहीं करो तो आपकी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाएगा, बहुत सीधी बात, बहुत सरल बात, नाराजी है नाराजी का इसमें अपने भगवान में है, जहाँ है वहाँ परमात्मा है, आप परमात्मा में हो, परमात्मा आप में है, सर्वभूतस्त महात्मा न सर्वभूत और चातुनी यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च वही पश्यति, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, मेरे में परमात्मा है, परमात्मा में मैं हूँ, परमात्मा में मैं हूँ, नाराजी होना ना नाराज होना, अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज होते हैं, ये ही खास बंधन है, तो आप नाराज राजी बताओ, इसको जीत जाओ ठीक काम हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, राजी नाराज होते रहो उम्र बीत जाएगी शांति नहीं मिलेगी, आपने इनको निमंत्रण दे लिया राजी नाराजी करके, इसमें मैं शंका हूं, तो भोग है वो, सुखी होना भी भोग है, दुखी होना भी भोग है, सुखी दुखी नहीं होना योग है, गीता का योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, सुख दुख से वियोग हो जाए तो वो योग है गीता का, ये प्राणायाम करना ये योग नकली योग है, गीता का योग ये है, सुख दुख से वियोग, राग द्वेष से वियोग, हर शोक से वियोग, अनुकूल दफ्त से अधिक आने जाने वाले है, इन क्या तो राजी हुए क्या नाराजी हुए, मर गया तो क्या नाराज हुए, जन्म गया तो क्या होगी, नई बात क्या होगी, जन्म में तो रहते ही नई बात क्या होगी, जब रोवे कौन को अशेष कौन विचार, कहे सो आवन के नहीं, रोने से क्या फायदा, रहे रहे जाओ ना रहे सब जले बड़ा है, अब हर्ष कितनी देर करेंगे, इस बात जब रोवे कौन को अशेष कौन विचार, रहे अरे रहे गए सो कौन गए सो आवन के नहीं रहे सो जाओ ना, बताओ कौन है अभी समर से तुम करे। अब बाप के खातिर रोते थे, अब आपके खातिर रो बाबा। तो बाप मर गया और तू मरेगा खुद, तू विचार कर बाप का अब मरेगा तो उसके तो विचार कर। इस वास्ते आप अलग हो जाओ, जैसे सुख दुख से मुक्त हो जाओ एकदम। जोरी थोड़ी देर लगे परंतु जल्दी कर दो, जल्दी हो जाएगी, देरी करो देरी हो जाएगी। इन दोनों का असर जितना कम होगा उतने ठीक है, और असर होगा उतनी देरी, उतने संसार में फंसे हुए। राजी और नाराज होना यही संसार में फंसना है। मन हुआ आदर हुआ राजी हो गए, निराद हुए तिरस्कार हुआ नाराज हो गए। ये तो आने जाओ क्या नाराज राज है, दिन आएगा राजी हो गए, रात आएगी नाराज हो गए। ये तो आने जाने संसार का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता के सिवाय संसार कुछ है ही नहीं, संसार का ही स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता। अपने से मतलब नहीं, ये तो आने जाने आगमा पाए ना अन्यथा आगमा पाए नो आगमा पाए नो आगमा पाए नो ये है ना आगमा पाए ना अनित्य आने जाने वाले हैं। ये सबका अनुभव है, आने जाने है कि नहीं, काम क्रोध लोभ वो आने जाने वाले है ना, हरे रहने वाले नहीं है। अपने मत मानो, अपने मान लिया मन तो क्रोध आ जाए, हमारे में तो काम है, हमारे में तो लोभ है। डाकू तो इन जबरदस्ती कर रहे थे, बस आ लो फिर आदर दे दो है मेरे में, पर क्यों छोड़ेंगे, अपने में है नहीं, आते जाते हैं। हरदम काम अभी काम है, अभी क्रोध है, अभी लोभ है, आप में हो तो अभी आप तो हो, आप हो लोभ नहीं है तो आप में लोभ कैसे हुआ, आप हो और क्रोध आप में अभी नहीं है तो क्रोध आप में कैसे हुआ। आप में तो हरदम रहे, जब आप रहोगे तब तो रहेगा ही, ये आप है ही नहीं। बहुत शंका करो, आप में हो तो हरदम रहना, आपके रहते हुए आप में रहेगा ही, आप तो रहते हो रहे ये नहीं है। तो विश्वास अपने में नहीं है, नहीं है पक्का। अरे अपने मान लोगे फिर तो छूटेगा नहीं, अपने में नहीं है तो टिकेगा नहीं, कैसे टिकेगा, अपने मन ही नहीं हमारे है ही नहीं, हमारे में कहां क्रोध लोग है। ये तो आगम तो दोष है, आ जाता है भगत पर, आ जाता है चला जाता है। कुत्ता घर में आ गया तो घर का मालिक बन गया क्या, निकलो घर निकलो, कुत्ता जो घर मालिक हो गया, कुत्ता आ गया मालिक आ गया सब क्या करो। अरे मालिक है ही नहीं है, कुत्ता मालिक हो गया, ऐसे काम और क्रोध है कुत्ता है, आ गया निकलो निकलो निकलो, अपने में है ही नहीं, अपने घर साफ रखो। बहुत सरल बात है, बढ़िया बात है, अगर सावधानी रहे तो बहुत ऊंची बात है। तो भोग बना है वो भोग में ऊंची स्थिति हो तो भोग होता है, ऊंची स्थिति है ही नहीं अभी, पर राजी मत हो ये बात है। थोड़ी प्रार्थना करी, थोड़ा रस आया सत्संग में, रस आया कीर्तन में, रस आया और उसी में राजी हो गए, इतनी क्या माना, दर्शन नहीं होते क्या हुआ, आपके चरणों का स्पर्श नहीं होता क्या हुआ, मैं भोग लगाऊ आप भोजन नहीं किया तो क्या हुआ, मेरे सिर पर हाथ नहीं धरा तो क्या हो गया, ऐसे थोड़ा सा हो गया राजी कैसे हो जाए, ऐसे ऐसे विचार करना। आप प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे जब तक मैं चरण न छू लू, जब आप मेरे सिर पर हाथ न रख दे, जब मेरे चढ़ाए हुआ प्रसाद आप न पा लो, तब तक मैं कैसे राजी हो जाऊ। तो आनंद आता कीर्तन आता, कीर्तन में आनंद आता है, वो आनंद भगवत संबंधी है, पर उसमें संतोष नहीं रहना। कीर्तन करते रहो करते रहो करते रहो, राजी मत हो, और होना चाहिए लोग, जैसे रुपयों का लोभ होना तो पतन करना है, इसका लोभ उद्धार करने वाला और आवे और आवे और आवे, संतोष मत करो। भगवत संबंधी बातों से संतोष करने से अटक जाता है आदमी। सत्संग मिलिया राजी हो गए, अब राजी हो गए क्या, भोगी आदमी भोग से राजी हो गया, अब सत्संग राजी हो गए, नाराजी होना ना नाराज होना, ये तो आने जाने वाले हैं, क्या तो राजी हुए क्या नाराज हुए, इसमें निर्द्वंद्व महाभाव घे स नित्य संन्यासी यो न द्वेष कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधा पर मुचित है। निर्द्वंद सुख दुख से मुक्त हो जाता है, सुखम बंधा पर मुचित है। नारायण नारायण नारायण। अब ये मुझे शंका नहीं हो, समझ में नहीं आई हो तो पूछो। अजी स्वप्न उसका में तो वो नहीं रह पाएंगे पास, जैसे रात को सोएंगे सोने स्वप्न उसका तक विवेक जागृत रहेगा, मतलब जब सोने तक विवेक जागृत रहेगा सोने तक हम इस बात को पकड़ेंगे कि हम राजी नाराज नहीं होंगे, राजी नाराज के नहीं होंगे, लेकिन सोने के बाद तो फिर सुबह फिर उस बात को पकड़ना पड़ेगा। क्या मतलब है सोने तक ही विवेक जागृत रहेगा सोने में भूल नहीं जाएगी, सोने में भी सुषुप्ति में भी आपकी भूल नहीं होगी, स्वप्न में भी भूल नहीं होगी। कब? जब आपका साधन ठीक होगा तब। पहले भूल होती है जागृत स्वप्न, आप चिंता क्यों करो? ये कोई अपने साथ संबंध नहीं है कि मैं तो रहता हूँ क्यों, मैं सुख से सोया उस समय में कोई दुख नहीं था, तो आप सुख से सोया तो आप थे उसमें दुख नहीं था, आप तो सोए थे, मेरे को ज्ञान ही नहीं था, तो ज्ञान नहीं था इसके अभाव का ज्ञान आपको है, तो अहम नहीं था उस समय में, आप थे तो अहम आप नहीं हो, अहम के साक्षी हो, जानने वाले हो, आप तो भीतर में रहने वाला है। एक बड़ी लाभदायक बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके क्या प्रश्न है? जागृत नहीं रहता, विवेक मत रहो, विवेक मत रहो, कोई हर्ज नहीं है। आपका विवेक हो गया अब मत रहो, कोई हर्ज नहीं है। आपने अपना नाम मान लिया, शक्ति मान लिया, नाम मान लिया, अब नाम हरदम याद रहता है? याद मत रहो, पर नाम जरूर रहूंगा, जरूर जब कोई पूछे तब कह दूंगी मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, ये याद रखते हो तो याद कर मान जम के मैं स्त्री हूँ मान लिया, स्त्री हूँ मैं पुरुष मान लिया, मानने के बाद में नहीं माने तो मिटता है, बिना माने मिटता नहीं। विवाह हो जाता है तो विवाह मान ले, विवाह हो गया अब कहीं नींद उठा मान तो फिर विवाह हो गया, अपने सही में स्वीकार कर लिया, सही में स्वीकार कर लिया तो हो गया थी, तो स्वयं चेतन अमल सुख राशि साथ मिला दिया, अग्नि में कंकर नगर तो चमक उठे तो अपने में लग दिया वो। अब ये मैं कहता हूँ भगवान का हूं मैं, ये सुन लेते हो और मान लेते हो, भीतर में नहीं बैठाते हो। जैसे ब्याह बैठ गया भीतर, ऐसे मैं भगवान बैठ गया, फिर मौज करूं नहीं उठेगा, फिर जाएगा ही नहीं। भगवान का पहले हूँ, पीछे शरीर का हूँ, पीछे जाति नाम वर्ण आदि का पीछे हूँ, पहले तो भगवान का हूँ, पहले से ही था अनाधिकार से ही, मैं ममरी आयुष हो जी ईश्वर आयुष की विनाशी, भगवान का तो आयुष हूँ मैं सदा से। कोई आदमी रेलवे में काम करता है तो अपने कहते मैं तो रेलवे का कर्मचारी हूँ, तो रेलवे का कर्मचारी होने पर क्या बाप का बेटा नहीं रहा? रेलवे कर्मचारी होकर अपने पिता का बेटा नहीं रहा, क्यों होता है? पिता का तो हूँ ही, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही हूँ ही मैं, ये तो नौकरी करने से रेलवे का हो गया, ऐसे संसार का हो गया, अपने आप को भूल गया और मैं भगवान का ये भूल गए, रेलवे का ही हो गए। अरे अरे नहीं मैं तो हूँ भगवान का हूँ, बिल्कुल अनाधिकार से है, ईश्वर अंश दी वन्यासी, हम सब ईश्वर के अंश है, आप जाने तो है न जाने तो है, माने तो है न माने तो है, स्वीकार करे तो है न स्वीकार करे तो है, भगवान का तो है ही, स्वीकार कर लो तो निहाल हो जाओगे, न स्वीकार दुख पाओगे। कोई आपके मानने से होगा, मानने से होगा, न मानने से दे होगा, थोड़ी है मानने माने कोई बात नहीं है, ईश्वर की ईश्वर यही है, इसमें संदेह रही है। भीतर से ऐसी बात जाए सत्संग हूँ मैं, सत्संग होते आप राग दोष क्यों होता है, हर्ष क्यों होता है, राजी नाराजी क्यों होते हैं आप? हम तो सत्संग है, कोई नाराज कर दिया, कोई ने दुख दे दिया, किसी ने मना कर दिया तो दुख क्यों हो गए, किसी ने अनुमोदन कर दिया राजी हो गए, राजी नाराज क्यों हो गए? भगवान राजी नाराज होते हैं, आपको खुद में फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही वैसे है, ऐसे भगवान में तो सदा है ऐसे ही। हम क्यों राजी नाराज हो गए? क्या राजी से मतलब है? क्या नाराजी से मतलब है? हमारे को बदले भी नहीं, हम तो भगवान के हैं। जैसे सत्संग है, ये बात भी आपके भीतर बैठी है, मैं सत्संग हूँ तो सत्संग वो तो नाराज नाराज होता है। ये कैसे आ गया भाई? जैसे वो माँ का दृष्टांत भैया ना, इस तरह से याद रखो, माँ इधर पीछे क्यों आई है वो याद है क्या हुआ है? एक बूढ़ी माँ मर गई तो छोटा छोटा था वो, सीधा साधा था, जवान हो गया उसे कोई बालक नहीं था। कहते तू जा माँ को गंगा जी गाल दे, मैं तो काम करा लू तो वो काम करता नहीं सर, जिम्मेवारी भी नहीं, बड़ा आदमी काम करे तो वही काम कर गंगा जी गा लिया। तो गंगा जी 400-500 कोस दूर पड़े तो चलता चलता हैरान हो गया, कहते अब गंगा जी 250 कोस और है कि भाई याद ही दूर आया, थोड़ा आगे जो भी अभी गुरु दूर है, समझ में क्यों क्या दूर कैसे जाऊंगा? तो क्या किया, गाड़िया तो फेंक दी, वहां से पार्लर जड़े जो अपने भर लिया, आगे से पाछा। तो बड़ा बात है ना, जल्दी आ गया। तो भाई ने सोचा कि क्या देगा गंगा जी गाले, हाँ माँ गंगा जी गाले ठेठ गंगा जी में गाल रहा हूँ। तो दूसरा दिन हुआ, मैं तू साची बता गए रात माँ मिली है, वे माँ के लोग मन तो बीच में ना क्या है सूर्य हो गए, तो तू सच हो माँ सची, माँ तो माँ सची है। तो बोलो मरो माँ ने उल्टी अठी ना उठी जाते ठेठ गंगा जी पहुंच जाती, अठी क्यों मरी? थे ये मारो राग द्वेष आ गया, तो राग द्वेष ने थे आदर दियो, तो आ माँ मरी तो उठी नहीं मरी नहीं, मारे में क्यों आ गया? तो ठीक मारे में आ गया, अब तो उठी क्यों आई माँ? तो उधर जाओ मेरे में है नहीं आया, कैसे अभी ये कैसे आ गया? ना ही नहीं चला मेरे में है ही नहीं, तो माँ गंगा जी पहुंच जाते तो ऊंधी मतलब होगा अठी ने मरी आई, तो उतनी दूर तो भगा दिया उतनी गंगा जी गई, तो अठी ने फोड़ा नहीं जाई थी, उठ नहीं जाओ दी थी गंगा जी मिल जाती ठेठ। इस वास्ते अब तो मेरे में कैसे आ गया राग द्वेष? मेरे में नहीं है, मेरे में राग द्वेष है ही नहीं, आप में नहीं है राग द्वेष, ये तो आप में जस्ती है ना, अभी कहाँ है आप में? हो तो आप तो हो, तो आप टोपी है तो टोपी रंग रहेगा साथ रहता है, तो आप में तो आपके साथ रहेगा हरदम, आप हरदम आपके साथ रहे, वो आप में है और आते जाते हैं, ये आने जाने वाले आगवा पायन हो नित्या, आगवा पायन हो नित्या, आगवा पायन हो नित्य करने से कम हो जाएगा, मंत्र की तरह काम करेगा, आने जाने वाले हैं। तो साधु को हरदम सावधान रहना, सावधान सावधानी साधना है, अपना है ही नहीं, अपने में राग है ना द्वेष आ रहे सो में। कलर आज सुबह दोनों बोले तो आज कही थी बातें, आदमी को एक दो बार वो हो जाए ठीक तरीके से साफ साफ दिखे। आज सुबह के व्याख्यान सुना होगा ना, टेप सुनिए, टेप सुनो कल की सुबह की भी, और अभी जो कहा इस बात को आप पकड़ लो, धारण कर लो, मेरे मन नहीं है, अपने मन नहीं है, नहीं है नहीं है, तभी ये मिटते हैं, अपने होते तो मिटते नहीं, ये तो टिकते ही नहीं, ये तो मिटते ही रहते हैं, तो अपने में नहीं है, आप तो रहते हो आते जाते, इस बात से ये दोष हमारे में नहीं है। चेतन अमल सहज समुराशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज समुराशी, ये आपका सही है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना करके फिर भगवान से कह दिया, बच्चा जैसे माँ से कह देता नहीं, कह गुरु जी ऐसे लोग भगवान को कह दिया फिर छोड़ दिया, फिर परामर्श करो भगवान से कह दिया। एक रात की घटना, मैं सो रहा था जी, रात को सो रहा था और मेरी घड़ी गुम हो गई थी, रात को मेरे को स्वप्न आया नेक्स्ट डे आपकी घड़ी मिल जाएगी, नेक्स्ट घड़ी मिल जाएगी, और ठीक 6:45 मिलेगी, चलती हुई मिलेगी, और वास्तव में मुझे दूसरे दिन वो घड़ी मिल गई, ठीक 6:45 मिली, चलती हुई मिली, इसमें क्या रहस्य है? रहस्य क्या है? भगवान ने बता दिया, बता दिया। विवेक तो रहता नहीं है, विवेक तो रहता नहीं है, विवेक तो रहता नहीं है, सपने में क्या नहीं रहता है? क्या नहीं रहता है? ज्ञान तो रहता है, ज्ञान नहीं रहता, सुपने याद कैसे रहेगा? ज्ञान तो रहता है, ज्ञान रहता है, तभी तो याद आती है मैं सुपने सोया था, ज्ञान नहीं रहता कैसे रहता, ज्ञान तो रहता है। ये कभी कभी होता है ऐसा, ऐसे शरीर में भी ऐसी है चीज, वो तो ज्ञान हो जाता है, पर वो कैसे है कैसे इसका ज्ञान नहीं है, ताकत है ऐसी शरीर में। हाँ, कभी कभी आदमी चोट लगती है वो सबक हो जाता है, वो नारी चेतता ही ऐसी बात है। ब्रह्मांड में जो है वो सब इसमें है, पिंडे ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में पिंड में है, ये नक्शा है, सब दुनिया मात्र का नक्शा है ये। अब हिंदुस्तान का नक्शा छोटे का होता है, नक्शा जो नक्शा है वो सब चीजें है, ब्रह्मांड में होने वाली सब चीजें है। आगे होने वाली भी दिख जाती, कभी कभी दिख जाती है, कभी कभी दिख जाती है। हमारे कमल है, उन कमला में मन है, जिस कमल की पाखड़ी में बैठता है उसमें वो चीज है, कहीं में कोई है कहीं में कोई भी वैसे है, उसे वो हो जाता है, दिखने लग जाता है। योगी होते हैं वो सावधान कर उसे भी मन लगवा दिख जाएगा। योगी अपने स्वरूप में देखते हैं, रेडियो बाहर से आता है ये बाहर से, और योगी सिद्धि होती भीतर से, विज्ञान जीता है बाहर से है, भीतर का विज्ञान चला नहीं, विज्ञान भीतर का योगियों का है, संत महात्माओं का, वो भीतर का है, ये बाहर का है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। और बोलो, ये बहुत ही बढ़िया बात है, आप में आप स्वयं कृपा करके ये मान लो कि हम ईश्वर के अंश हैं। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, मम ही वंशो जीव लोके जीव भूत सनात, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, भगवान का हूँ, ये तो है सच्ची। और यह जन्म लिया है ब्राह्मण घर, ब्राह्मण का ये शरीर, आप ब्राह्मण नहीं है, आप स्वयं तो परमात्मा के हैं, वो शरीर ब्राह्मण का है, ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, तो आप परमात्मा के हैं स्वयं। अनेक जूनियों में जाते हो तो अनेक जूनियों के थोड़ी हो जाते हो, कुत्ते की जूनियों कुत्ता थोड़ी हो गया, वो कुत्ते की चोली पहन ली सब कुत्ता हो गया उसमें, पर परमात्मा होते हुए ही कुत्ता होते हो, परमात्मा होते हुए ब्राह्मण होते हो, परमात्मा अपना मिटता नहीं। आप रेलवे के आदमी हो जाओ तो क्या अपने बाप के नहीं रहते क्या? बाप के रहते हुए रेलवे को हो गए, ऐसे हम भगवान के रहते हुए संसार में स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, ब्राह्मण युवक क्षत्रिय शुद्ध हो गया, नाव पकड़ लिया, ये नाव मेरा है, आपका पकड़ा हुआ है, नाव आपका है नहीं, ये चूड़ा भी आप में है नहीं, मिला हुआ है, जिसने बढ़िया चोला चोला उस चोले कहते थे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा हुआ है, मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आप तो साक्षात परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मभी वंशो जीव लोके जीव, मेरा ही अंश है, तो भगवान का तो हम हैं पहले से ही, पहले से भगवान के, हम नहीं मानते हैं ये गलती होती है, हम तो भगवान के हैं, भीतर से स्वीकार कर ले हम तो भगवान के हैं, ये बाहर का चोला मिला हुआ है, दर्जी से कुर्ता पहले है तो दर्जी के बेटा थोड़ी हो गया, ऐसे कुर्ता मिला है माँ बाप से, कुर्ता पहन लिया, आप तो परमात्मा के हैं, सब के सब कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई यहूदी, कोई है, परमात्मा के सब है। परमात्मा के यहाँ जाकर एक हो जाते हैं सब, एक परमात्मा में एक। बाहर व्यवहार में अलग अलग है, व्यवहार में अलग, अंगुलियों में अलग अलग है, हाथ अलग अलग है, अवयव अलग अलग है। अब इनमें सब एकता करते हैं, इसमें एकता नहीं होती, करनी चाहिए नहीं, इससे नुकसान है। पर आज के तो एकता ही करना, एकता करते करते एक एक हो गया, एक एकता डबल हो गई। बाप तो दूसरे में देर, माँ दूसरे में, तीस होती है, तीन नजर घर बैठे मैं वो वोट दिया, वोट दिया नरे मुफ्त में, जो लेना नहीं देना। तो एकता धर्म, एकता एक एक हो गया, एक माँ अलग, बाप अलग, बेटा अलग, ऐसी एकता हुई। ये ऊंधा तक रहे, पर इनको ही बढ़िया मानते हैं, मेरी बात मानते ही नहीं। स्वामी जी जानते नहीं, हम कहें बात यू ठीक है। इधर साथ खाना पीना, मैत्र साथ खाना पीना, अच्छा समझे, बढ़िया समझे, मन में अभियान करेगा। हम देखो स्वच्छ बिठा दिया हमने, तो सूरज कुत्ते जन्म से नहीं छोड़ी, कुत्तों तो तेज पहले से होंगे, अब तो अब गया हो, पहले तो हाँ कुत्तो थिएटर जन्म से ऐसे ही तो कुत्तो बड़ो सिद्ध है। ब्राह्मण के रसोई जाए पग धो दे जाएगा, कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जावे तो पग धोकर जाता है क्या? मैं तो क्षमता है कुत्तो, ब्राह्मण के जाओ, बड़े मैत्र के जाओ, बस बोलो मेरे सब क्षमता है। असमता क्षमता थोड़ी है, वर्ण आश्रम की मर्यादा सब रखते हुए पितर में राग द्वेष नहीं होना, ये क्षमता न हर्ष हो न राग द्वेष हो। विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण गवी हस्तिनी सुरचिर वा के सब पंडित समदर्शी परमात्मा को देखते हैं, सब में परमात्मा है। आगमा पाई लोग नित्यास्थान थे सुख दुख से दूर है, आनंद आनंद है। कीर्तन में आनंद आता है, उसकी जोड़ी का दुख नहीं है। सुख कोई भोगो, जोड़ी का दुख होगा ही। कोई बैर रखता, कोई प्रेम रखता है, कोई आदर करता है, कोई निरादर करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा है, दोनों बचे रहेगी, संसार की दोनों चीज रहेगी। परमात्मा एक ही आनंद आनंद होगा, इसमें दुख नहीं होगा परमात्मा में, इसमें आनंद ही आनंद है, दुख का देश ही नहीं है, नारायण नारायण नारायण नारायण।